Trwa do 31 maja. BP. Kierujemy się tobą. Nowość od NC+. Elastyczny internet. Ty decydujesz, kiedy płacisz, a płacisz tylko za te miesiące, w których z niego korzystasz. Już dziś odwiedź punkt sprzedaży. Dotyczy pakietu głównego. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji dostępnych na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Piątek dzisiaj jest oczywiście 19 dzień maja, minęła siódma. Pora na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Krażmowska i Romuald Wójcik. Radni z całego kraju dyskutowali w Łodzi o zagrożeniach dla samorządności. Takich zagrożeń nie ma, przekonywali samorządowcy PiSu. Wrocławski sąd zdecyduje, czy dwaj mężczyźni podejrzani o zabójstwo znanego fotoreportera trafią do aresztu. Prezydenci Polski i Niemiec będą rozmawiali dziś w Warszawie o sprawach międzynarodowych i relacjach polsko-niemieckich. Około 500 radnych z całego kraju dyskutowało w Łodzi o zagrożeniach i problemach związanych z funkcjonowaniem samorządów. Na pierwszy kongres sejmików województw RP, tak zwany sejmik sejmików, przyjechali także politycy opozycji. Jesteśmy świadkami odchodzenia od idei samorządności, mówił marszałek województwa mazowieckiego i wiceprezes PSL-u Adam Struzik. Państwo widzieli w ostatnim okresie różnego rodzaju propozycje. Część z nich została wycofana, na przykład jak ustawa o metropolii warszawskiej, czy ustawa o ograniczeniu kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów. Jesteśmy jako środowisko samorządowe bardzo zaniepokojeni tymi tendencjami. O konieczności obrony niezależności samorządów mówili liderzy PO i Nowoczesnej, Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru. A uczestniczący w sejmiku sejmików samorządowcy PiSu zaprzeczali, aby rząd Beaty Szydło chciał ograniczać samorządność. Michał Król. Nikt nie proponuje, aby w jakikolwiek sposób ograniczać samorządność. Ten rząd jest zainteresowany rozwojem samorządności. Natomiast wszystko musi być po prostu czynione z głową. Bardzo złe jest wciąganie samorządu do tej hucpy, którą totalna opozycja wyprawia. Spotkanie zakończyło się przyjęciem dwóch deklaracji. Pierwszą, opowiadającą się za decentralizacją władzy publicznej i przeciwko próbom ograniczenia samorządności, podpisali wszyscy uczestnicy sejmików poza PiS-em. Drugą, wzywającą do zachowania właściwych proporcji oraz relacji między rządem a samorządem, podpisali radni PiS-u. Dziś sąd ma zdecydować, czy dwaj mężczyźni podejrzani o zabójstwo znanego wrocławskiego fotoreportera trafią do aresztu. Wnioskuje o to prokuratura. Według ustaleń śledczych Ryszard Pawłowski został zaatakowany we wtorek w nocy, gdy zwracał uwagę swoim sąsiadom na zagłośną, jego zdaniem, zabawę. 53-letni mężczyzna mimo reanimacji zmarł. Śmiertelny cios nożem zadał mu student Politechniki Wrocławskiej i to on usłyszał zarzut zabójstwa. Drugiemu podejrzanemu prokuratura postawiła zarzut nieudzielenia pomocy. Wczoraj w Zakładzie Medycyny Sądowej została przeprowadzona sekcja zwłok Ryszarda Pawłowskiego, informuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus. Biegli wykluczyli przypadkowość ciosu, wskazali, że przyczyną zgonu Ryszarda P. była rana kłuta w okolicach serca z przecięciem tętnicy i krwotokiem. Według policji napastnicy byli pod wpływem alkoholu. Sprawy międzynarodowe i dwustronne będą osią dzisiejszego spotkania prezydentów Polski i Niemiec. Wizytę w Warszawie składa Frank-Walter Steinmeier, były szef niemieckiej dyplomacji, który od marca jest prezydentem RFN. Obaj przywódcy mają rozmawiać m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, kryzysie migracyjnym i relacjach ze Stanami Zjednoczonymi w perspektywie zbliżającego się szczytu NATO. Dyskusja prezydentów Dudy i Steinmeiera o przyszłości Europy będzie wpisana w kontekst Trójkąta Weimarskiego i nowego prezydenta Francji, zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Żeby ten trójkąt także był częścią dyskusji o przyszłości Europy, tej przyszłości wspólnej i jednej, Europy jednej wspólnej prędkości. Prezydentowi Niemiec zależy na Polsce jako partnerze w Unii Europejskiej i Trójkącie Weimarskim, uważa dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. I myślę, że będzie też mobilizował Polaków, żeby chodzili z propozycjami i współpracowali właśnie w tym trio Polska, Niemcy, Francja. W rozmowie prezydentów nie zabraknie też trudnych tematów, czyli migracji, gazociągu Nord Stream i praw Polaków w Niemczech. Podjęcie tej ostatniej kwestii to obowiązek prezydenta, dodaje minister Szczerski. Tę kwestię polskie władze podnoszą za każdym razem właśnie po to, żeby uzyskać kolejny element pozytywny, żeby sprawy po prostu do przodu popychać. W ramach wizyty obie pary prezydenckie otworzą niemieckie stoisko na warszawskich targach książki. Karol Darmoros, Polskie Radio. I na koniec Donald Trump, który publicznie zaprzeczył, by skłaniał byłego szefa FBI Jamesa Comeya do wstrzymania dochodzenia w sprawie swego byłego doradcy, generała Michaela Flynna. Flynn musiał odejść z Białego Domu, ponieważ ukrył kontakty z ambasadorem Rosji. Amerykański prezydent skrytykował decyzję o powołaniu specjalnego prokuratora do prowadzenia rosyjskiego śledztwa. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Donald Trump oświadczył, że uznaje decyzję o powołaniu specjalnego prokuratora, ale uważa ją za element politycznego polowania na czarownicę. Nie było żadnego współdziałania mojego ani mojego sztabu z Rosjanami. Zero. Ta decyzja prowadzi do podziału kraju. Na pytanie, czy domagał się od byłego szefa FBI zakończenia śledztwa w sprawie generała Flynna, prezydent USA odpowiedział: nie. Proszę o następne pytanie. Tłumacząc dymisję szefa FBI, prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że James Comey był bardzo niepopularny zarówno wśród demokratów, jak i republikanów. Amerykański prezydent poinformował, że jest bardzo bliski podjęcia decyzji w sprawie jego następcy i jako jednego z głównych kandydatów na stanowisko dyrektora FBI wymienił byłego demokratycznego senatora 75-letniego Joe Liebermana. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport jak zwykle. I Krzysztof Łoniewski, jak często? Tak jest, potwierdzam, często mam przyjemność tutaj bywać rano i pszczołę kaukaską widziałem na korytarzu. Naprawdę? Tak, uciekałem w Trymiga. Tego wyboru można było się spodziewać. Piotr Przybecki poprowadzi kadrę naszych szczypiornistów. Pracę z reprezentacją będzie łączył z obowiązkami trenera Orlenu Wisły Płock. Oczywiście to jest bardzo duże wyróżnienie i chciałem podziękować jeszcze raz za zaufanie, jakie mi obdarzono ze strony prezesa Kaczyńskiego i związku. Oraz za przychylne ze strony też Wisły Płock i władz klubu. Natomiast oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nie jest to łatwy moment. Zdaję sobie też sprawę z ogromu pracy, jaki nas czeka, ale jest to na pewno duże wyzwanie i bardzo ciekawe. Przybecki zastąpił Talanta Dujszebajewa. Ten zrezygnował z pracy po serii nieudanych meczów w eliminacjach Mistrzostw Europy. W Mistrzostwach Świata hokejowych elity zrobiło się arcyciekawie, choćby dlatego, że Finowie pokonali 2-0 Amerykanów i zagrają w półfinale, co nie tylko dla Mariusza Czerkawskiego jest niespodzianką. Po tym ostatnim meczu, gdzie Amerykanie pokonali Rosjan, wydawało się, że to będzie dla nich, można powiedzieć, takie dosyć gładkie przejście Finów. Patrząc na mecze Finów, wcześniej też wydawało się, że mogliby zrobić więcej. Nie wyglądała ta drużyna tak dobrze, jak by się wydawało. Finowie w półfinale spotkają się z Kanadyjczykami. Ci nie mieli łatwej przeprawy z Niemcami. Zwyciężyli 2-1. 3-0 wygrali Rosjanie z Czechami. W spotkaniu półfinałowym zagrają ze Szwedami, lepszymi od Szwajcarów w stosunku 3-1. Teraz dobre wiadomości zza oceanu. Rafał Majka był drugi za Amerykaninem Andrew Talańskim na piątym najtrudniejszym etapie kolarskiego wyścigu dookoła Kalifornii i utrzymał pozycję lidera całej imprezy. W Giro d'Italia pierwsze linie mety 12 etapu minął Kolumbijczyk Fernando Gaviria. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej bez zmian Holender Tom Dumoulin. Przenosimy się na północ, do Belgii konkretnie. Tu mistrzostwo kraju świętują piłkarze Anderlechtu. Świętują już po przedostatniej kolejce i wygranej 3-1 z Charleroi. 2 gole w tym spotkaniu strzelił Łukasz Teodorczyk. Aż 4 dla Tottenhamu Harry Kane w wygranym 6-1 zaległym meczu w Premier League z Leicester. Wracamy do kraju. W koszykarskiej ekstraklasie w pierwszym półfinale polski Cukier Toruń 78-72 pokonał Energię Czarnych Słupsk, a zarząd Polskiego Związku Tenisowego podał się do dymisji. Szkoda, że dopiero na 2 dni przed wyborem nowych władz. Stare, skompromitowane winą za dymisję obarczyły ministra sportu Witolda Bańkę, mając niejedną machlojkę za uszami. Znów o sporcie za godzinę. Czwarta 36 to moment, kiedy wzeszło słońce w Warszawie. Zajdzie o 20.30, no i dłuższy jest dzień o 8 godzin i 12 minut od tego najkrótszego. Za oknem u nas bezchmurne niebo, no i tak będzie w całej Polsce. Zachmurzenie właściwie niezauważalne, a na północy może miejscami trochę więcej chmur. Temperatura najniższa, 22 Suwałki. Potem mamy Białystok i Zakopane 23, Lublin 24, Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź i jeszcze do tego Rzeszów. Tak, dobrze, Rzeszów. Mówię 25, w Warszawie, w Katowicach i Krakowie 26, Koszalin, Gdańsk 27, najcieplej w Szczecinie i Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

pretend I'll be flying high. Walk on out unto the sky. I don't care if I bend my gold. I'm gonna be one happy soul. Gonna rock it up. Gonna rip it up. Gonna sing it up. Gonna ball up. I'm gonna rock it up and bowl tonight. Troszkę rock'n'rolla nie zaszkodzi. Drodzy słuchacze, teraz tematem wciąż powracającym jest ta spóźniona nieco wiosna. I ta wiosna dociera do nas nie tylko poprzez oczy, poprzez temperaturę, poprzez nastrój, ale także przez powonienie. Na ten temat przygotowała coś Iza Woźniak. Taki typowy zapach wiosny, tej radości takiej wiosennej. No taki fajny ten radości. Zapach. Przyjemny jest. Ten jest zapachem słabszym, ale może też dlatego, że tamten jest taki bardziej podobny do tego takiego dzikiego bzu. Tu mamy jeszcze parę odmian. W ogóle pięknie pachnie. To jest właśnie taki typowy bez, jak na przykład dawniej na wsiach można było gdzieś przy drodze. Taki dziko rosnący. Bardzo ładnie pachną. Obecnie kwitnie i tak pięknie pachnie w groniastych jasostanach, to są lilaki. Dorota Szubierajska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Znaczy laicy i osoby, które nie bardzo się orientują, mówią bez, bo to jest taka nazwa ludowa, przysłowiowa. Natomiast absolutnie nie jest to bez. Czyli ten lilak. Teraz kwitnie, za chwilę będzie jaśmin. Kwitną konwalie, bardzo intensywne zapachy. To jest najbardziej pachnąca pora roku. No chyba zważywszy na te krzewy właśnie, lilaki, jaśminowce, potem róże. Rzeczywiście wiosną tych zapachów jest jak najwięcej, ale to też jest spowodowane tym, że owady, które no, żywią się nektarem, właśnie przywabiane są przez te zapachy. A po zimie owady są bardzo mocno wygłodzone. W związku z tym rośliny korzystają z tej okazji i aby jeszcze więcej przywabić tych owadów do siebie, wydzielają takie mocne aromaty. karty. Lilak jest już jak gdyby z nami od bardzo dawna, ale no nie jest to nasz gatunek. Wiesław Gawryś z Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Przyszedł do nas z południa Europy, z Turcji. No i właśnie przez zapach, bo powiedzmy ten dziki, no nie jest najpiękniejszy, ale ładnie pachnie. No. Jak nie jest najpiękniejszy? To jest najpiękniejszy. Nie. No ja mówię o tym dzikim bzie, takim drobnym, małym. Czy ten zapach, oprócz tego, że jest przyjemny, to on jest jeszcze pożyteczny? Dla owadów na pewno. Dla człowieka? Bardzo dużo osób jest uczulonych na zapachy, ale musimy pamiętać, że też wiele zapachów służy do aromaterapii. I są to nie tylko olejki eteryczne, są też żywice, to jest też nektar. Pewnych zapachów nie czujemy, natomiast rośliny wydzielają nawet całą powierzchnią swoją zapachy. I człowiek, jeśli jest uczulony, to te zapachy wyłapuje nawet nie nosem, a całą skórą. Są to zapachy, które stanowią w bukiecie kompozycji perfumeryjnej nuty głowy i nuty serca. Anna Adamowicz, perfumiarka z firmy robiącej olejki eteryczne. Nuta głowy są to takie składniki, które są bardzo lotne i najszybciej docierają do nosa, kiedy wąchamy daną kompozycję. To dlatego, że one są takie intensywne? Dlatego, że są bardzo lotne. Intensywność to jest jak gdyby druga sprawa, natomiast tutaj chodzi o lotność. Są lżejsze. Chodzi o molekuły chemiczne. No, jaśmin też ma bardzo intensywną, no, specyficzny zapach. Delikatnie słodki nawet wręcz zapach. Przyjemny? Bardzo. Ale są takie na przykład gatunki jaśminu, które pachną poziomkami. I to jest naprawdę taki intensywny zapach dojrzałych poziomek. No piękny zapach. Bez też ma różny zapach? Owocowych nie, ale ma różny zapach. To trzeba się po prostu tylko wąchać. Jest taki na przykład bezchiński. Jest pojedynczy, taki rozpierzchły. No ładny bez. Trudno im powiedzieć, to jest taki troszkę z hiacynta. Ten zapach jest troszkę inny. Czy one mają też właściwości lecznicze? Nie słyszałam, żeby miały jakieś właściwości aromaterapeutyczne, ale jak każde zapachy, które w pozytywny sposób oddziałują na psychikę człowieka, to no również te zapachy wpływają korzystnie na nasz nastrój. Kojarzą nam się z czymś miłym, z wiosną. Bardzo taki odurzający mają zapach. Tak, są osoby, które jeśli sobie do domu postawią do wazonu takie kwiaty, mogą nawet zemdleć. Słyszałam o przypadkach, gdzie jaśminowiec stawiony do wazonu potrafił spowodować zawroty głowy, omdlenia, bo są to rzeczywiście bardzo intensywne olejki eteryczne wydzielane właśnie przez rośliny. Posłuchaliśmy, nauczyliśmy się czegoś, a ja nie tylko się nauczyłem, ale zmartwiłem się trochę, że bez to nie jest bez. Ta pani tak stanowczo powiedziała, że to jest lilak. No i jak ja teraz zobaczę bez, to mam powiedzieć co? Cześć lilak? Chyba pozostanę przy bzie. Babe, I was never gonna be the same after you touched me. I should have known it, darling, but I was just too entranced to see. And all of these nights and every brand new day is proof plain and simple that we were meant to stay. But you should have told me, baby, that your kiss would be the end of me. When you suddenly appeared, come that change in the atmosphere. Temperatures rising, darling, so much heat whenever you're near, so near. And all of this love in each and every way is proof plain and simple there'll be no love in vain. But you could have told me, darling, that your kiss would cast a spell on me. Won't be the same. Moth fly to a flame. To a flame. gravity is just so strong. You're like a fire, darling, and I held my hand out too long, too low. And all these new feelings and every heavy breath is proof plain and simple that you might be the best. You should have told me, baby, that your eyes would never. To oczywiście tylko zbieg okoliczności, że ta piosenka była o ćmie. No tak się po prostu układa. Pani Magda napisała i jest również, tak jak i ja, nieco oburzona tym lilakiem, no bo przywykła, tak jak i ja, do tego, że to jest bez. Ale również pani Magda bardzo się cieszy, że ja gadam do roślin. No ale chyba tylko człowiek całkowicie niewrażliwy nie mówi do roślin. Ja bardzo lubię, na przykład ja się lituję nad drzewami, że one jak już wyrosną, to muszą tak tkwić w tym jednym miejscu i o tym już kiedyś mówiliśmy, że one próbują sobie inaczej rekompensować to przywiązanie do jednego miejsca, ale ja do nich mówię, je pocieszam. I wydaje mi się, że one rozumieją. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Pomagamy spełniać marzenia. Jeszcze 7 dni rabatów na nowe technologie. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nawet do 500 zł taniej w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i znowu znaleźliśmy się w połowie drogi między równymi godzinami, czyli pora na skrót informacji. Romuald Wójcik. Polscy żołnierze zasilą południową flankę NATO. W Wędrzynie odbędzie się uroczyste pożegnanie pierwszej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego, który będzie działał na terenie Rumunii. Do tego kraju wysyłamy 220 żołnierzy. Kontyngent tworzą wojskowi z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Wejdą w skład wielonarodowej grupy bojowej, która będzie współdziałać z rumuńską Brygadą Piechoty. Rząd Japonii specjalną ustawą wyraził zgodę na abdykację cesarza Akihito. To pierwsza tego typu sytuacja od 200 lat w ubiegłym roku. Cesarz Akihito w specjalnym orędziu zasugerował chęć zrezygnowania z tronu, tłumacząc to wiekiem. Ustawa jeszcze dziś ma trafić do parlamentu, gdzie według wcześniejszych zapowiedzi będzie procedowana w połowie czerwca. Do zmiany władcy w Japonii ma dojść najprawdopodobniej w grudniu 2018 roku. Następcą tronu jest książę Naruhito. Maturzyści zdają dziś pisemny egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Język francuski, podobnie jak hiszpański i włoski, należy do języków obcych rzadziej wybieranych na maturze. Co roku przystępuje do nich mniej niż po 1% abiturientów. A w Trójce pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiel. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś informacje o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w kwietniu. Od tych danych zależy m.in. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce. W ocenie głównego ekonomisty biura maklerskiego X-Trade Brokers Przemysława Kwietnia dane powinny pokazać wzrost sprzedaży detalicznej. Fundament wzrostu popytu konsumpcyjnego jest bardzo mocny. Z jednej strony są to wyższe dochody z rynku pracy, ale też spadająca stopa bezrobocia, która jakby upewnia gospodarstwa domowe w tym, że sytuacja jest dobra. Im dłużej ta sytuacja trwa, tym bardziej traktują je jako trwałe i w związku z tym chętniej pieniądze wydają. Ekspert przypomina, że produkcji przemysłowej w Polsce sprzyja sytuacja za granicą. Dane o produkcji przemysłowej należą do kategorii bardzo zmiennych, jeśli chodzi o porównywanie poszczególnych miesięcy. Natomiast tutaj początek roku był zdecydowanie pozytywny i wynika to z wyraźnej poprawy koniunktury w sektorze przemysłowym w całej Europie. Dobra sytuacja w innych krajach Unii Europejskiej przekłada się na eksport i produkcję polskich wyrobów. Parlament Europejski opowiedział się za usunięciem części barier utrudniających dostęp do usług online obywatelom Unii przemieszczającym się między krajami. Dzięki nowym przepisom użytkownicy z państw członkowskich, którzy zapłacili za dostęp do różnych usług multimedialnych w sieci w swoim własnym kraju, będą mogli z nich także korzystać podczas pobytu za granicą. Do tej pory oglądanie filmów czy widowisk sportowych w ramach krajowego abonamentu w internecie było niemożliwe, gdy znaleźliśmy się w innym kraju Unii, na wakacjach lub w podróży służbowej. Nowe przepisy sprawią, że ograniczenia zostaną usunięte bez dodatkowych kosztów. Regulacje obejmują wszystkie państwa członkowskie. Jeśli zaś chodzi o dostawców bezpłatnych usług, to będą mogli sami zdecydować, czy ich oferta będzie dostępna w całej Unii. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła wzrosty głównych indeksów. Sytuacja polityczna w Waszyngtonie pozostaje jednak głównym źródłem niepewności i ryzykiem dla prowzrostowych reform. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,27%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,37%, Nasdaq zyskał 0,73%. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,86 zł, euro 4,21 zł, dolar 3,78 zł, funt brytyjski kosztuje 4,90 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Pan Tomek z synem Jaśkiem pisze tak, mój 5-letni syn dostał elektroklocki, zbudował radio, pierwszy klik i trójka. Brawo, mądre dziecko. A pogoda jak drut, widać doskonale. Słonecznie, bez zachmurzeń, temperatura od 22 stopni w Suwałkach, aż po 28 w Szczecinie i Wrocławiu. Na zachodzie Europy też ciepło, choć nie tak jak we Wrocławiu, bo Bruksela 15, Paryż 16, Lizbona odpada przy Wrocławiu, Lizbona 22, tylko Rzym się broni 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Założę się, młody, że nie wstrzymasz oddechu do najbliższego Statoil. Mała rada dla lubiących zakłady. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witamy na Circle K. O, Marian.

po tej przepięknej piosence sygnał, który Państwo już poznali. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz we własnej osobie. Dzień dobry. Dzień dobry. Z książką jakąś może przypadkiem? Z książką. Ta książka będzie pretekstem do tego, żeby zacząć pewien cykl, bo pogoda już jest niezła i aż chce się dreptać. Więc do wakacji proponuję Państwu cotygodniowe dreptanie. Dreptanie z książką, ale po rozmaitych miastach. Bo ja należę do tych ludzi, którzy by się w życiu nie wybrali na wycieczkę autokarem. A jak gdzieś jedzie, to używa własnych nóg i transportu publicznego, siada w kawiarni, pije kawę, patrzy długo na ludzi. I do tego też będę zachęcał, miasto po mieście. Niektóre miasta pewnie się będą powtarzać, takie moje ulubione. Ale na początek należy się wyposażyć w taką lekturę fundamentalną, porządkującą, uczącą. Więc polecam taką jedną. Język miast Dejana Sudzicza właśnie się ukazał. Sudzic to wybitny urbanista, designer, historyk sztuki, człowiek, którego warto czytać i który potrafi nam wyjaśnić pewną zagadkę. Jak to jest, że słowem miasto określamy zarówno coś, co ma parę tysięcy mieszkańców gdzieś na Mazowszu, Podkarpaciu albo w Oklahomie oraz takie wielkie organizmy jak Tokio, Meksyk czy Nowy Jork. Nie będę spoilerował, więc Państwu nie powiem, jak Sudzić odpowiada na to pytanie, ale jeżeli ktoś chce w sobie wyrobić taką miłość do tego, żeby świat pokonywać pieszo, drepcząc po miastach, to język miast jest do tego świetnym przewodnikiem. Czyli propaguje pan chodzenie po miastach zamiast czego? Zamiast autokaru, tak? Zamiast autokaru, zamiast samochodu. Niektórzy lubią po przyjeździe do jakiegoś miasta wynająć samochód i ze szyby samochodu obserwować ulicę. Ale chyba wtedy nas coś omija. Omijają nas zapachy tego miasta, smaki tego miasta, to, co możemy usłyszeć. Jeżeli idziemy w zorganizowanej wycieczce na przykład, to nie słyszymy tych wszystkich ludzi dookoła, których normalnie usłyszelibyśmy w metrze albo w kawiarni. Właśnie miałem powiedzieć o metrze, że metro jest w pewnym sensie konkurencją dla pańskiego sposobu, bo znałem ludzi, którzy czy to w Londynie, czy w Nowym Jorku, przyjeżdżając na trochę, poruszali się metrem i oni tego miasta w ogóle nie widzieli, tylko z punktu do punktu, pod ziemią, a potem byli zdziwieni, że tam między tymi stacjami coś interesującego jest na powierzchni. Mam nadzieję, że udowodnimy w najbliższych tygodniach, że na powierzchni miast coś jest i że też dzięki temu chyba bardziej pokochamy naszą Warszawę. Nie dlatego, żeby była lepsza od Paryżu czy Londynu. Każde z tych miast jest fajne, ciekawe na swój sposób, ale wydaje mi się, że coś, czego jako Polacy się musimy na pewno nauczyć, to takich drobnych radości, które są możliwe tylko wtedy, kiedy chłoniemy miasto całym sobą, pokonując je właśnie pieszo. Jeżeli się dowiemy, jak rano smakuje rogalik z kawą w Paryżu, jak po południu można zjeść fish and chips w knajpie w Londynie i co ciekawego można usłyszeć od ludzi wokoło. Polecamy miasta pieszo. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. I język miast Dejana Sudzicza, który właśnie wyszedł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.

odniesieniu do zwiedzania miast. Właśnie w zeszłym roku próbowaliśmy z mężem zwiedzić miasto w Czechach, Hradec Králové rowerem. I naprawdę genialnie można to zrobić. Są te świetne ścieżki rowerowe. Także nie tyle też pieszo, co naprawdę myślę, że coraz więcej miast posiada też fajne ścieżki. Bardzo dziękuję. Potwierdzam, że państwo w tej sprawie się wypowiadają, choć są również ostrzeżenia. Pani Ania pisze tak. Ostatnio widziałem w kawiarni pewnego człowieka bez telefonu, bez laptopa, bez iPada. Po prostu siedział, gapił się w okno i pił kawę. Jak jakiś psychopata. Trzeba bardzo uważać. Oczywiście, pani Aniu, rozglądamy się i omijamy psychopatów. Well, I'm looking for my gal. I wonder where can she be? Yeah, baby, I'm looking for my gal. I wonder where can she be? Yeah, I know she's somewhere waiting just for me. Well, we met a year ago in a place called Baltimore. Wonder where could she be? I'm looking for my gal. I wonder where did she go? Yeah, baby, I'm looking for my gal. I wonder where did she go? Oh, yeah, I know she went, 'cause my baby loved me so. Yeah, I know she went, 'cause my baby loved me so. Mamy też pytanie bardzo właśnie, powiedziałbym, istotne od pani Iwony, która pisze, błagam, wyjaśnijcie, co to znaczy spoilerować. W tym roku skończę 60 i boję się, że nie nadążę. Pani Worko, no to jest ta obecna moda na używanie angielskich, spolszczonych nieco określeń. To spoil to znaczy psuć, a spoilerować to po prostu zdradzać zakończenie albo opowiadać o istotnym fragmencie książki czy filmu, który nie powinien być zdradzony przed zapoznaniem się z całością. No jeśli w tak krótkich słowach mogę to wyjaśnić, ale na przykład można powiedzieć, nie chcę psuć przyjemności, ale to jest za długie i męczące, a spoilerować jedno słowo. Państwo mogą sobie sami wybrać. Thank you.